Şeyimiz yok yine değil mi? Bitirmiş miydik bir şeyimizi? İki tane meselemiz kaldı dedik değil mi? Bir tanesi kişi ne kadar seferliğe devam eder? Biri de nasıl? İlleti. Değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. Evet. Şimdi biz dedik ki en son, bir insan, en son neyi anlatmıştık? Bir insan nasıl seferi olur anlatmıştık değil mi? Yok, seferin müddetini anlatmıştık. Yani ne kadarlık mesafede yola çıkarsa. Hükmünü mü anlattık en son? Tamam. En son hükmünü anlattık. Şimdi biz hükmünü anlatırken üç tane görüş olduğunu söyledik. Değil mi? Vacip diyenler, sünnet diyenler dedik. Bir de terk etmek mekruhtur. Kasıt terk etmek mekruhtur diyenler. Şimdi yine dedik müellifin değinmediği ama bu meselede usul kabul edilen meselelerden bir tanesi de nedir? Bir insanın seferilik ismini aldıktan sonra, diyelim ki örfen seferi olabilecek bir mesafede yolculuğa çıktı. Artık biz buna şer'en seferi diyoruz. Zaten biz buna şer'en seferi dediğimiz anda buna ne taalluk eder? Seferin bazı ahkamı taalluk eder değil mi? Orucuna, namazına vesaire. Peki bu seferlik müddeti ne kadar devam eder? Yani bugün anlatacağımız konu ise bu. Bu seferlik müddetinin bir sonu yok mudur? Yoksa bu seferlik müddeti devam sürekli bir yerde kesilir mi diye. Şimdi bunu kısımlara ayıracağız. Seferiliği. Diyeceğiz ki birincisi, bir insan niyet ettiği yere giderken yolda bir ömür boyu kalırsa bu insan seferidir ittifakla. Tamam? Yani mesela diyelim ki siz bir beldeden çıktınız, başka bir beldeye niyet ettiniz veya başka bir mıntıkaya niyet ettiniz, yola çıktınız. Yola çıkarken de o beldeye bir türlü ulaşamadınız. Yani niyetinizde, hedefinizde, yolunuzda o belde var. Ama diyelim önünüze engel çıktı, gidemediniz. İşte günümüz şartlarını düşünün. Pasaportunuzu çaldırdınız, vizeniz bitti, hastalandınız vesaire. Ama niyet ettiğiniz beldeye bir türlü ulaşamadınız. Bir ömür de sürse bu, yani 60 sene, 70 sene fark etmez. Kaldığınız yerde, yani durduğunuz yerde ikamet etmeye niyet etmediğiniz müddetçe veya kendi beldenize geri dönmediğiniz müddetçe siz nesiniz? Seferisiniz. Tamam? Çünkü hala sizin üzerinize seferi ismi sizin üzerinize ıtlak ediliyor. Sen çıktın bir memleketten, başka bir memlekete doğru yola düştün, gidiyorsun. Sen şimdi seferi oldun mu? Oldun. Sen gideceğin yere ulaşamadın. Geri kendi vatanına da dönmedin. Durduğun yerde ikamet etmeye de niyet etmedin. Yani dedin ki yok ben buraya gideceğim, yani habire uğraşıyorsun oraya gitmek için. Velev 60 senede, 70 senede sürse bunun bir müddeti yok. O adam nedir? O adam seferidir. Bu birinci suret anlaşıldı değil mi? Bir insan sefere çıktığı zaman yolda bir yerde ikamet etmeye niyet etmediği müddetçe. Yani mesela diyelim siz buradan yola çıktınız, bir ilim talebesi. İşte nereye gidecek? Mısır'a gidecek. Mesela şey öğrenmeye. İlim öğrenme. Diyelim Suriye'den yola düştü, Suriye üzerinden gittiniz karayolundan. Suriye'ye vardınız. Dediniz ki işte valla buradaki ilim meclisleri daha güzelmiş. Ben burada kalacağım. Mesela. Böyle derseniz sizin seferlik isminiz biter. Öyle mi? Çünkü siz artık orada kalmaya, orada ikamet etmeye niyet ettiniz, karar verdiniz. Tamam? Veyahut da yolda baktınız dediniz ya bu Arap ülkeleri çok sıcak, insanı bunaltır, bunlar çok kirli. Hadi geri döneyim dediniz mesela. Geri döndünüz, seferlik gene biter. Ama diyelim siz Suriye'de takıldınız kaldınız. Ya pasaportunuz çalındı, pasaportunuzu buldunuz, hastalandınız. İşte paranız kaybettiği o sırada yani bir şekilde yola devam etmek için çaba sarf ediyorsunuz. Ama bir engel sizi engelliyor bundan. 70 senede sürse, 60 senede, 100 senede sürse fark etmez. Nesiniz? Seferisiniz. Tamam, ittifakla. Bu birinci suret anlaşıldı değil mi? Tamam. İkinci suret, kişi diyelim bir yere niyet etti. Bir yere gitti, bir memlekete gitti yani, seferi oldu, o memlekete yetişti, o memlekette ne kadar seferi kalır? Tamam, bu ikinci mesele. Yani bu defa hedeflediğiniz, programladığınız beldeye ulaştınız. Tamam, ne kadar orada seferi kalacaksınız peki? Cumhur demiş ki, cumhur ulema, eğer bir insan 4 günün altında orada kalmaya niyet ederse seferidir. ona seferi ahkamı taalluk eder. Ama 4 günün üzerinde niyet ederse, mesela 6 gün, 7 gün kalacağım derse, o zaman artık oraya vardı mı seferlik bitmiştir, seferi değildir. Anlaşıldı birinci cumhurun görüşü. Şimdi neyi anlatıyoruz biz? Ulaşmak istediğimiz beldeye ulaştık. Yani niyetimiz yerine geldi. Tamam mı? Niyetimiz yerine geldikten sonra bu defa cumhur ulema demiş ki birinci görüş. Bu cumhurun görüşü. Cumhur ulema demiş ki bir insan bir beldeye vardı mı 4 günden fazla niyet ederse seferlik yok. Tamam? 4 günün altı bu adam seferidir. Bu birinci görüş. Bunlar da nasıl? Mesela kimisi günle hesaplamış. Kimisi demiş 4 gün giriş çıkış da dahil. Hanbeliler günle değil, Hanbeliler namaz sayısıyla mesela şey yapmışlar, ayarlamışlar. Ama sonuç itibariyle 4 gün ha namazıyla ha değil. Yani 4 gün olarak şey yapmışlar. Takdir etmişler. Tamam? Şimdi bu ne demek? Bu görüşü anlaşıldı mı? Bu görüş neyi kastediyor? Mesela siz buradan kalktınız. Diyelim ki Adıyaman'a gittin sen memleketine. Adıyaman'a gittiğinde dedin ki ben burada 15 gün kalacağım. Misal niyet ettin. Tamam? Sen oraya vardıktan sonra namazlarını ne kılacaksın? Tam kılacaksın. Niye? Çünkü sen 4 günün üzerinde kalmaya niyet etmişsin. Cumhur'a göre. Tamam? Ama diyelim ki 3 gün kalmaya niyet ettin. 3 gün kalacaksın tekrardan geri döneceksin. O zaman seferi gibi muamele edebilirsin. Anlaşıldı? Seferi gibi muamele edebilirsin. Peki bunların bu konudaki dayanağı nedir? Bunların bu konudaki birinci dayanağı şudur. Demişler ki iki tane hadis getirmişler. Biri sözlü, biri de fiili sünnetten. Sözlü demişler Peygamberimiz haccını yaptıktan sonra dedi ki لَا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ ف۪ي مَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ اِلَّا سَلَاسًا. Yani bir muhacir, muhacirden kastı ne? Mekke'de Medine'ye hicret etmiş biri hac yapmak için geri şeye gelirse, Medine'ye gelirse 3 günden fazla Mekke'de kalmayacak. Tamam? Anlaşıldı bu değil mi? Peygamberimiz diyor ki bir muhacir Mekke'ye geldiğinde بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ yani hac nusukunu, haccın farizalarını eda ettikten sonra 3 günden fazla Mekke'de kalmayacak. Anlaşıldı. Fiili olarak da diyorlar Peygamberimiz haçta Mekke'de kaç gün kaldı? 4 gün kaldı. Şimdi biz birini Peygamberimizin sözünden birini Peygamberimizin fiilinden getiriyorlar. Anlaşıldı. Şimdi biz peki buraya hangi kaideyi uygulayacağız? Bir delilin herhangi bir konuya delil olup ondan hüküm çıkarabilmemiz için kaç tane şartımız vardı? 2 tane. Değil mi? Bir, delilimiz sahih olacak. 2, sarih olacak. 2 şartından bir tanesini yitirirse o konuya delil olamaz demiştik. Doğru mu? Doğru. Bu ikisi de sahih midir? Sahihtir. Peki bunlar sarih midir? Konuyla hiç uzaktan yakından alakası olan şeyler değildir. Tamam? Yani Peygamberimizin muhacirin Mekke'de 3 günden fazla kalmasını yasaklamasının nedeni nedir? Hicret ettikten sonra tekrardan bu yurda karşı bir şey oluşup geri dönmemeleri. Değil mi? Veyahut da orada oluşan o kalabalığı dağıtmaktır. Yani hac bittikten sonra Mekke ehline daha fazla eziyet olmasın diye orada oluşan o kalabalığı dağıtmaktır. Bunun seferle bir alakasının olduğunu söyleyebilmemiz için elimizde ona delalet eden bir şey olması lazım. Burada değil delalet eden bir şey, en basit bir şey bile yok. Anlaşıldı? Öyleyse bu nedir? Delilleri sahihtir ama sarih değildir. 2. 15 günden fazlaya niyet ederse seferi değil. Azı seferidir. Bu kimin görüşü? Kofilerin görüşü. Yani Hanefi mezhebi de dahil olmak üzere Kufe ehlinin görüşü. Tamam? Bunların görüşü nasıl oluyor o zaman? Mesela biz buradan memlekete doğru yola çıktık. Memlekete varıncaya kadar seferiz. Burada problem yok. Tamam? Biz şu anda bunu konuşmuyoruz ha, değil mi? Biz memlekete varıncaya kadar yolu anlattık, o bitti. Yolda olduğumuz müddet zarfında hükmü nedir? O ayrı, bu ayrı. Değil mi? Burada beldeye ulaştık. Niyetimiz 15 günden fazla burada ikamet etmek. O zaman ne değiliz biz bu ikinci görüşe göre? Seferi değiliz. Mukim gibi davranacağız. Ne zamana kadar? Ta bir daha oradan çıkıp kendi memleketimize doğru yol alıncaya kadar. Doğru mu? Çünkü orada gene yola düşmüş oluyoruz. Gene seferiz. Tamam. 15 günün altında yapmış olsak peki? Seferiz. Yani diyelim 13 gün kalmaya niyet ettik. Veya 15 tatil için gittik. Bir gün gidiş bir gün geliş. Dedik ki 13 günde memlekette kalacağız. Bu ikinci görüşe göre biz ne olmuş olduk? Seferi olmuş olduk. Anlaşıldı? Bunlar neyi delil almışlar kendilerine? Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke'ye gittiğinde 15 gün kaldı demişler. 15 gün. Konumuzla bir alakası var mı bunun gene? Konumuzla bir alakası yok. Hatta bir sahabe diyor ki 16 gün kaldı. Yani yol, gidiş, geliş hepsini söylüyor. Bir sahabe diyor ki 17 gün kaldı. Bir sahabe diyor ki 18 gün kaldı. Bir sahabe diyor ki 19 gün kaldı. Mesela Tebuk'ta 20 gün kaldı diyor bir sahabe peygamberimiz. Öyle mi? Yani bu günler tamam var ama bu günlerin hiçbiri hüküm ifade etsin diye değil, sadece tarihi bir bilgi olsun diye söylenmiş. Değil mi? Aynı mesela bir sefer peygamberimizin Mekke seferiyle ilgili 4-5 ayrı rivayet var. Doğru mu? 15, 16, 17, 18, 19. Niye? Biri giriş çıkış gününü hesaplamış, biri yolda duraklarını da hesaplamış, biri hesaplamamış vesaire. Yani herkes kendine göre hesap ettiği şekliyle söylemiş. Ama kimsenin derdi bunları söylerken bir hüküm ifade etsin diye değil. Anlaşılıyor değil mi? Gaye sadece tarihi bir bilgi olsun diye. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de 15 gün kaldı, Tebuk'ta 20 gün kaldı mesela. İbni Abbas da diyor ki Peygamberimiz mesela bir yere gittiğinde 19 gün kaldığında kasır yapardı. Biz de 19 gün, bak biz de 19 gün kaldığımızda kasır yaparız. 20'ye tamam, 20 oldu mu artık şey yaparız, namazımızı tamamlarız diyor. Ama başka bir sahabe peygamberimizin 20 gün kalıp 20 günde kasır yaptığını söylüyor mesela. Anlaşılıyor değil mi? Yani onun için bu sayı ifade eden seferle alakalı peygamberimiz şurada bu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Birçok rivayet var bununla alakalı. Bunların hiçbiri hüküm ifade etmiyor çünkü her bir sayıyı nakz eden başka bir sayı, her bir fiili nakz eden başka bir fiil var. Oradan da biz neyi anlıyoruz? Bunların serd edilişindeki gaye hüküm ifade etsin diye değil, sadece tarihi bir bilgi olsun diyedir. Anlaşıldı? Üçüncü görüş. Bir insan gittiği yerden kendi vatanına dönmediği ve gittiği yerde süresiz ikame etmeye niyet etmediği müddetçe seferidir. İsterse bir sene, isterse iki sene, isterse beş sene fark etmez. Anlaşıldı? Yani mesela diyelim ki bir insan buradan kalktı, bir memlekete gitti. Dedi ki adam, ben buraya niye geldim? Benim buraya gelmemdeki gaye şudur. İşlerimi halledeyim, işlerimi yoluna sokayım. Anlaşıldı? Sonra döneyim. Ama belli değil. Yani işleri bir senede de hallolabilir. İki senede de hallolabilir. Üç senede de hallolabilir. Doğru mu? Bu adam o belirsizlik sürdüğü müddetçe bu adam nedir? Seferidir. Ancak diyelim gittiği yeri beğendi. Dedi ki ben burada inşallah bundan sonra burada kalacağım. Mesela dedi. O zaman seferlik bitmiştir. Öyle mi? Çünkü artık orada kalmaya, orada ikamet etmeye karar vermiştir. Veyahut da diyelim ki kendine çok uzun bir süre belirledi. Yani örfen insanı seferi olmaktan çıkaran. Öğrenci gibi mesela. Değil mi? Git dedi ki ben burada 5 sene kalacağım, üniversiteyi okuyacağım. Ondan sonra memleketime döneceğim. Şimdi normalde örfen bu artık oralı gibidir. Değil mi? Orada kendine ev tutuyor. Orada kendine bir nizam kuruyor. Orada kendine bir hayat kuruyor. Yani örfi olarak seferi isminden çıkmış oluyor bu adam. Doğru mu? Oraya yerleşiyor. Hatta yılının çoğu vaktini orada geçiriyor. Kendi memleketine gelirse ziyaret amaçlı geliyor. Doğru mudur? Doğrudur. Öyleyse nedir bir insan gittiği yerde kendi memleketine dönmediği sürece, orada süresiz kalmaya niyet etmediği müddetçe veya orada örfen onu seferi isminden çıkaracak bir müddetle kalmaya niyet etmediği sürece seferidir. Tamam? Ama dese ki ben artık bu memlekette yaşayacağım veya dediğimiz gibi yani dese ki ben tamam burada işimi gücümü kurdum artık ben buradayım. Artık o örfen şeyden çıkmıştır değil mi? Kendine bir düzen kurup yaşamını oraya endekslediği için seferi olmaktan çıkmıştır. Öbür türlü bu adam nedir? Seferidir isterse bir ömür bile sürse. Anlaşıldı. Bunların birinci delili nedir? Bunların birinci delili, bu görüşü savunanların birinci delili Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde sefer için son nokta tayin edilmemiştir. Doğru mudur? Öyleyse o da neye bırakılmıştır? O da örfe kalmıştır. Ve lugata kalmıştır. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesela en son fazla kaldığı 20 gün vardır. Ve 20 gün müddet boyunca da biz onun kasır yaptığını biliyoruz. Tamam. Ha burada şu yok. 25 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün kalsaydı biz onun seferi kılıp kılmayacağını bilmiyorduk. Doğru mudur? Yani biz Peygamberimizin son seferinde son ölçüğünü olarak biliyoruz elimizdeki rivayetler. 20 gün. Tebuk değil mi? Tebuk'te Peygamberimizin 20 gün kaldığını biliyoruz. 20 gün boyunca da Peygamberimiz ne yapmış? Kasretmiş. Doğru mu? Peki Peygamberimiz 20 günden fazla kalmış olsaydı namazını kasır mı edecekti, tamamlayacak mıydı? Biz bunu biliyor muyuz? Elimizde buna dair bir bilgi var mı? Elimizde buna dair bir bilgi yok. Sahabenin ve selefin cumhurunun uygulaması çok uzun zamanlar kalmalarına rağmen namazlarını kasretmişlerdir. Tamam? Biz anlıyoruz ki demek ki onların Peygamberimizden anladığı buydu. Öyle mi? Bizim normalde demiştik bizi diğer taifelerden ayıran en büyük özelliğimiz nedir? Hah! Değil mi? Daha önce de demiş değil mi? Kur'an sünneti anlamak değil. Bu bütün bidat taifelerinin şu anda ortak noktası zaten. Kur'an ve sünneti selefin anladığı şekilde anlamak. Doğru mu? Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bakıyoruz. Ne anlamışlar sahabe peygamberimizden? Mesela İbni Ömer Azerbaycan'ı fethetmek için geldiklerinde biliyorsunuz değil mi? Azerbaycan'ı fethetmek için gelen orduda İbni Ömer de var. Kar yağıyor yoldayken, bunlar geri dönüş yolundayken. Yaklaşık 6 ay boyunca bunları hapsediyor o kar. Ve oranın ehli de biliyor ki oranın insanı bu kar 6 aydan 5 aydan önce kalkmaz. Yani mesela diyelim şimdi siz gidin Bingöl'e, Erzurum'a, oralara kar yaksın. Orada yaşayan insanlar size hemen bu karın ne zaman biteceğini, ne kadar süreceğini size söylerler. Çünkü kar yolu bir kere kapattı mı? Öyle mi? Mesela derler şu aya kadar bu kar yerden kalkmaz diye. Bunu bilmelerine rağmen 6 ay boyunca kar onları hapsetmiştir. Ve İbni Ömer ne yapmıştır? İbni Ömer namazını kasretmiştir. Tamam. Niye? Çünkü orada kalmaya da niyet etmemiş. Hala o seferlik ismi onun üzerine devam ediyor. Hakeza mesela Hasan-ı Basri şek olmakla beraber Enes radıyallahu anh'ın bir veya iki sene gittiği bir yerde namazını kasrettiğini söylüyor bize. Tamam. Hakeza mesela Mesruk, İbni Ömer, İbni Mesud'un talebelerinden olan Mesruk kendisine görev veriliyor. Başka bir memlekete, vilayete gönderiliyor. Tam iki sene orada görevliyken namazını kasrediyor. Niye? Çünkü ne zaman benden bu görevi alacaklar belli değil diyor. Beni geri de çağırabilirler. Yerime başkasını da atayabilirler. Kasrediyor. Şimdi bize selefin bunları, bu uygulamalarını bize kim rivayet ediyor? Genelde musannaf sahipleri. Değil mi? Veyahut da tafsilatlı rivayetlerde bundan işte Sünen-i Beyhaki gibi vesaire. Kaynaklara baktığımızda daha örnekleri çoğaltabiliriz. Yani seleften bir yere gittikleri zaman genel itibariyle Peygamberimizin sünnetinden anladıkları nedir? Orada ikamet etmeye niyet etmedikleri müddetçe orada kalmaya süre ne kadar uzarsa uzasın namazlarını kasır etmişlerdir. Hem nakil yönünden hem de akıl yönünden hem de şeriatın usullerine uygunluk yönünden en racih olan görüş hangisidir? Üçüncü görüştür. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey. Hocam birinci görüş mesela bu her delili kendine alırken. Mesela bunlar bu şeye cevap verildi, onlar nasıl demişler yani? Mesela biz diyoruz ki yani bu hiç delaleti hiç kat'i değildir yani. Hiç sarih değildir mesela. Bunlar nasıl bunu delil almışlar? Şimdi bunlar bunu nasıl delil almışlar onu söyleyeyim inşallah. Şimdi normalde ilk dönemlerde belki daha önce de söylemiştim size zaten. Yani ilk dönemlerde aslında çok da böyle mezhep gibi bir durum söz konusu değildi. Öyle değil mi? İnsanlar genelde yaşadıkları bölgelerde yaşayan alim kimse gidip ona sorularını sorarlardı. O da onlara ne cevap verirse onların mezhebi oydu. Yani o anda onlara deliliyle ne anlatırsa, neyi uygun görmüşse onların şeyi oydu, uygulaması oydu. Onun için bir kişinin bir konudaki görüşü çok da ehemmiyet arz etmiyordu. Yani şimdi benim için, ben bugün sana sordum sorumu. Yarın sen valisin, bu memleketten seni aldı İslam emiri, yerine başkasını gönderdi. Ben onun görüşünü soruyorum. Artık senin önceki görüşün beni çok da şey yapmıyor, ilgilendirmiyor, değil mi? Lakin daha sonra mezhepler yazıldıktan sonra ve mezhepler kendisine tabi olunur hale geldikten sonra zaten çok uzun bir dönem kimse kendi mezhebini sorgulamadığı için, yani hani benim mezhebim niye böyle bir şey demiş veya benim mezhebimde niye böyle bir şey var, kimse bunu sorgulamamış. Ta ilerleyen dönemlerde bu fıkhul mukarın veya işte ulemanın ihtilafını anlatan kitaplarda, o da zaten yani mesela ben Şafii'yim, örneğin İmam Nevevi kendisi kendi kendine cevap veriyor. Yani bir Hanefi'nin görüşünü getiriyor diyelim. Hanefi'nin görüşüne kendisi cevap veriyor. Hanefi yok o anda orada. Öbür Hanefi de kendi kitabında veya bir Hanbeli de kendi kitabında bu işlemi yapıyor. Hani bir araya toplanalım, İşte kendi aramızda tartışalım, sünnete en uygun olan hangisiyse onu tercih edelim. Böyle bir şey zaten söz konusu olmadığı için, onun için Allahu alem. Yani hani kendilerine verilen bu cevaplara ne tür bir cevap getirmişler onu bilmiyoruz. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Diyelim hepiniz duymuşsunuzdur yani bütün mezhep, yani mezhepteki en mutaassıp adamlar bile şunu kabul ederler. Derler ki işte İmam Şafii mesela, İmam Ebu Hanife şu sözü söylemiştir. Hadis benim mezhebimdir. Şayet hadis sahih olursa benim görüşümü atın, hadisi alın. İşte bu İmam Şafii'nin sözü, değil mi? Hatta daha böyle demişim, şair bunu şiir haline de getirmiş. Yani dört tane imamdan bu naklolunduğu için, değil mi? Bunu artık şiir haline de getirenler olmuş. Dört tane imamdan ayrı ayrı. Şimdi ne diyor mesela? قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةُ الْإِمَامُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَهُ الْإِسْلَامُ أَخِذًا بِأَقْوَالِيَا حَتَّى تُعْرَادَ عَلَى الْكِتَابِ وَسُنَّةِ الْمُرْتَادَ قَالَ مَلِكٌ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ قَالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الْحُجْرَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ رَأَيْتُمُ أَقْوَالِيَا مُخَالِفًا لِمَا رَوَيْتُمُ أَقْوَالِيَا فَضْرِبُوا الْجِدَارَ. Orada bir şey var, orasını unuttum. قَالَ لَهُمْ أَحْمَدُ لَا تَكْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلُ ذَاكَ فَكْتُبُوا فَانْزُرْ مَا قَالَتِ الْهُدَاتُ الْأَرْبَعَةِ فَعْمَلْ بِهِ فَإِنَّ فِيهَا مَنْفَعَ. Adam bunu şiir haline getirmiş, tamam mı? Yani bütün mezhepte olanlar da mezhep imamlarının bunu söylediğini söylemişler. İşte İmam Şafii'nin meşhur sözü ne? Hadis benim mezhebimdir. فَاِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِ. Bir sözde benim sözümü hadise muhalif görürseniz duvarın dibine vurun. Değil mi? Duvarın dibine çarpın. İmam Ebu Hanife'nin meşhur sözü ne? Bizim söylediğimizin delilini bilmeden amel etmek haramdır. Tamam? İmam Malik'in sözü ne? Bizden her birimizin sözü alınır ve terk edilir, bu kabrin şeyi müstesna diye. İmam Ahmed'in sözü ne? Bizim söylediklerimizi değil, söylediklerimize dayanak olarak gösterdiklerimizi yaz. Doğru mu? Şimdi diyelim ki bir konuda bir mezhep imamı bir şey söylemiş, bir fetva vermiş. Daha sonradan biri gelmiş, bu demiş ki bak bu konuda hadis var. Bu imam da diyor ki bu hadis benim mezhebimdir. Öyle mi? O zaman bununla amel etmeniz lazım. Bak dikkat et. Mesela diyelim ki bunları sundun adama sen. Bak adam diyor ki biz diyor bu imamların sözünü kayıtladık. Anlaşıldı? Şartlar getirdik diye. Ne şartlar getirdiniz mesela bunlara? Bir adamın imamın görüşünü hadisle reddedebiliyor olması için o imamın ve o imamın mezhebinde yazılmış bütün kitapları mutala etmiş olması lazım. Tamam. İki, o imamın o hadisi bilip bilmediğinden kesin bir şekilde emin olması lazım. Üç, hadis ilminde cerh, tadil, işte bu tip meselelerde o imamdan daha iyi olması lazım. Hani belki o imam zayıf bir hadisle amel etmiş, ona göre sahihtir. Senin onu ondan da... Şimdi zaten bunu söylediğin zaman geriye bir şey kalmıyor zaten. Öyle mi? Hadis var yok. Zaten bu kayıtlar öyle bir kayıtlar ki hatta zaten mesela İmam Nevevi Mecmu'u Mukaddimesinde bunları söylüyor mesela. Yani bundan sonra da diyor yani böyle bir adamın varlığı da zor bulunur. Yani onu o da biliyor hani bu tip bir şeyin ki mesela İmam Nevevi Şafii mezhebinin en böyle sünnete yakın olan insanlarından bir tanesidir. Mesela İbn Kesir, İmam Nevevi bunlar mezhep, Hafız İbn Hacer mesela hani her mezhepte sünnete çok yakın olan, İşte mezheple sünnet, sarih sünnet çarpıştığı zaman sünneti tercih edebilen insanlar olmasına rağmen onlar da bunu zikretmişler. Onun için böyle bir ortam da pek olmamış. Hani biz bazen Diyoruz ya işte onlar şöyle cevap vermişler, onlar böyle cevap vermişler. Bu karşılıklı oturulmuş şeyler değilse, birinin kitabında biri ona bir cevap vermiş, öbürü kendi kitabında ona cevap vermiş. Ya burada iki şık var. Ya o kitapların hepsini mutalaa edeceksin ya da işte muhakkik bazı alimler var. Yani fıkıh ilminde gerçekten mütemekkin, tarafların cevaplarını, delillerini, yönlerini, usullerini çok iyi bilen ve onların topladıklarını şey yapacaksın, okuyacaksın. Başka da bir yolu yok yani. Tamam? İnşallah. Dedik ki üçüncü meselemiz ise nedir? Üçüncü meselemiz ise illet nedir? Yani Allah Azze ve Celle'nin seferde insanların namazını kasretmesi için kılmış olduğu illet nedir? İllet nedir? Önce onu sorayım. Yani illet kelimesinin manası nedir? Hani bu konuda illet nedir dediğimizde neyi kastediyoruz? Sebep. Nasıl? Sebep ayrı, illet ayrı. Evet. İllet demek şudur. Hükmün kendisine bağlı olmuş olduğu zahir ve açık şey. Tamam? Hükmün kendisine bağlı olduğu zahir ve açık şeydir. Ne demektir bu? Yani mesela o varsa o hüküm de vardır. O yoksa o hüküm de yoktur. Anlaşıldı? O varsa, illet diye isimlendirdiğimiz şey varsa hüküm de vardır. O yoksa hüküm de yoktur. Mesela örnek verelim. Biz diyoruz ki içki haramdır. İçkinin haramlığında illet nedir? İskardır. Öyle mi? Sarhoşluk verici olmasıdır. Ha. Mesela diyelim ki ben şimdi bu suya içki desem öyle. Bu içkidir desem mesela. Bunun üzerine içki yazsam veyahut da şarap yazsam vesaire. Bunu içmekle ben günaha girmiş olur muyum? Girmem. Öyle mi? Çünkü bunun beni şey edebilmesi için illet nedir? Sarhoşluk verici olmasıdır. Sarhoşluk verici olmadıktan sonra o hüküm de söz konusu değildir. Ha. Biz sefer ahkamının bir insana taalluk edebilmesi için hikmet nedir dediğimizde kastettiğimiz şey nedir? Yani ne olduğunda namazını kastedebilirsin. İllet nedir burada? Tamam? İllet de nedir dedik? Zahir, açık, kişilerden kişilere göre değişmeyen eşit noktadır. Yani hükmün kendisine bağlandığı herkes için eşit olan noktadır. Tamam? Peki seferin illeti nedir? Sefer ahkamının illeti nedir? Değil, yanlış. Onu anlatacağım zaten. Şimdi bak, biz dedik ki illet nasıl olacak? Zahir olacak. Mundabit olacak. Mundabit ne demek? Yani bir ölçüsü olacak, bir kuralı olacak. Kişilerden kişilere göre değişmeyecek. Tamam? Ve hükmün kendisine bağlı olduğu nokta, hükmün bağlılığı açık olacak. Tamam. Şimdi seferde bir takım hükümler var. İşte namazını kasrediyorsun, değil mi? İftar yapıyorsun, orucunu falan. Nedir buradaki illet dediğimde, sen dedin nedir mesela? Meşakkattır. Öyle mi? Yazalım şimdi meşakkat. Bugün sefer hükmü diye bir şey yok. Uçakla yolculuğun bir meşakkatı yok. Otobüsle yolculuğun bir meşakkatı yok. Öyle değil mi? O zaman ne olmuş oldu? Bütün sefer ahkamı gitti. Bak niye? Çünkü illet bundan dolayı önemlidir. الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ اِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا. Yani hüküm her zaman illetiyle beraber döner. Yanlış bir illet tespiti hükümleri iptal etmeye götürür bizi. Öyle değil mi? Yani bir yanlış illet tespit edersen ya var olan bir hükmün üzerine çarpı atarsın veyahut da olmayan şeyleri hükme dahil edersin. Yanlış hüküm koyarsan. Mesela şimdi biz desek ki misal seferde illet binektir. Yürüyen adamın 100 bin kilometrede yürüse seferi olmaması lazım. Doğru mudur? Misal. He, bak biz dedik zahir olacak, açık olacak. Mundabıt olacak. Hükme bağlı, hükmün ona bağlandığı nokta da açık olacak. Mesela şimdi biz diyelim ki meşakkattır desek, bir örnek verelim. Bir efendiyle kölesinin yolculuk yaptığını düşünün. Efendiyle köle yolculuk yapıyor. Şimdi köle efendisini sırtında taşıdığı için efendinin çektiği bir zahmet yok. Öyle mi? Ama köle aşağıda perişan bir vaziyette. O zaman ne olacak? Köle seferi olacak ama efendi seferi olmayacak. Değil mi? O zaman biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki seferin illeti seferdir. Seferin tek bir illeti vardır. O da nedir? O da seferdir. Çünkü seferdir dediğimizde zahirdir. Mundabıttır. Yani kişiden kişiye değişmez. Her sefere çıkan ister at sırtında çıksın, ister merkep sırtında, ister uçak sırtında fark etmez. Herkes o sefere çıktığında ne yapar? O sefere çıktığında seferi ahkamını uygular. Yoksa ciddi manada bir tafsilat getirmen lazım. Yani buradan işte bilmem nereye giden uçakla giderse seferi değildir. İşte otobüsle giderse seferidir falan. Yani böyle bir şeye girmek lazım. Hızlı trenle gidersen seferi değilsin ama otobüsle gidersen seferisin falan. Bunun da bak dikkat edersen bir zaptı yok. Yani neye göre zapt edeceğimiz belli değil. Ama seferdir dediğimizde sefer seferdir. Yani örfen bu adam seferiyse bunun hükmü budur. Ki zaten daha evvel de söyledik. Dedi ki Ya'la İbni Ümeyye Hazreti Ömer'e, ey Ömer, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeden korkuyu şart kılıyor ama bugün insanlar emin oldu diyor. Öyle değil mi? Hazreti Ömer de ne dedi? Ben senin şaşırdığın şeyden ben de şaşırdım ve bunu Resulullah'a sordum aleyhissalatu vesselam. O da bana dedi ki o Allah'ın size bir sadakasıdır. Allah'ın sadakasını kabul ediniz. Anlaşıldı. Bak burada biz neyi anladık? Ne mesele korkudur ne emniyettir. Mesele seferdir. Allah Azze ve Celle'nin sefere bina ettirmiş olduğu nedir? Bir illettir. Bunu bilmenin bize faydası nedir peki? Bunu bilmenin bize en büyük faydası mesela dediğimiz gibi günümüzde Allah Azze ve Celle'nin tanımış olduğu hakları iptal etmek veya olmayanları dahil etmenin önüne geçmektir. Yani ben çok duymuşum şunu. Adam diyor ki işte ben seferde namazımı şey yapıyorum. Tam kılıyorum. Niye? Çünkü ben artık eskisi gibi meşakkat olduğuna inanmıyorum. Yani öyle bir meşakkat yok. İnsan namazlarını tam kılabilir diyor mesela. Bu nedir? Bu şeriatın asıllarındaki cehaletten kaynaklanıyor. Öyle değil mi? Çünkü illet burada Peygamberimiz 5 kilometrelik yola çıktığında da şey yapmış, namazını kısaltmış. Öyle mi? 5 kilometrelik yolla elbette ki Tebuk'a gitmek bir değil. Mekke'ye gitmek bir değil mesela. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını kısaltmış. Şayet meşakkat olmuş olsaydı meşakkatin değişmesiyle hükümlerin de değişmesi lazımdı. Doğru mu? Yani 5 kilometrelik mesafeyle ta Tebuk, ta Mekke günlerce süren bir yol aynı olur mu? Olmaz. Ama dikkat ederseniz değişmiyor. Yani 5 kilometrede, 500 kilometrede aynı. Niye? Çünkü illet meşakkat değil, illet seferde. Hikmeti meşakkattır. Tamam? Hikmet ayrı, illet ayrı. Hikmeti ise meşakkattır. Yani biz diyoruz Allah Azze ve Celle'nin bütün hükümlerinde mutlaka bir hikmet vardır. Değil mi? İlletleri bazen anlamayabiliriz. Ama hikmetleri anlayabiliriz. Öyle mi? Seferde Allah niye bu tip ruhsatlar tanımış? Çünkü sefer meşakkatın mazanlıdır. Bitti. Ama hikmet illet değildir. Hikmet ayrıdır. İllet ayrıdır. Anlaşıldı burası. Onun için günümüz olsun, başka zaman olsun sefer ismi baki olduğu müddetçe nedir? Sefer hükümleri de bununla beraber bakidir. Çünkü illeti seferdir. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğiniz bir şey? Buyur. Bu sefer illeti genelin görüşü mü yoksa farklı bir şey? Yok, genelin görüşü. Zaten inşallah usulde de anlatacağız illet meselesini. Yani illet bu olmak zorundadır. Hani herhangi bir meselede bir illet belirlerken illet bu olmak zorundadır zaten. Bunun başka yolu da yok. Çünkü meşakkat kişiden kişiye değişiyor. Mesela şimdi misal. Diyelim ki 500 kilometrelik bir yola çıkacağız. Yani buradan Ankara'ya gidelim farz ediyorum. Sana göre bu çok büyük bir meşakkat olabilir. Yani diyelim ki köyde yetişmiş bir adam. Ömründe en uzun gördüğü mesafe 20 kilometre. Misal. Şimdi bu adam 500 kilometre yol gittiğinde perişan olur değil mi? Bir şoförü düşün. İstanbul Ankara günde 4-5 defa gidip gelen bir adamı düşün mesela. Onun için bu hiçbir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade etmez yani. Şimdi ne diyeceğiz? Diyeceğiz o zaman köyde yetişen en uzun mesafesi 20 kilometre olan arkadaşlar otobüste namazını kasretsinler. İşte sürekli alışmış olan gidip gelenler namazını kasretmesinler. Hani bunun zahirliği, hani bunun mundabıtlığı, hani hükmün kendisine bağlılığının net oluşu hiçbiri yok. Değil mi? Ama seferdir desek şoför de eşit, sen de eşitsin. Anlaşıldı? İnşallah. Duralım mı yoksa devam edelim mi? Buyur. Diyelim ki ben memlekete vardım. Vardığım gibi diyelim ki 15 günden hesaplamışım orada kadar geldi. Oraya vardığım zaman tam kılabilir miyim? Yani şey yapmasam, kasretmesem. Olmaz. Peygamberin sünnetine muhalefet etmiş olursun. Başka? Soru? Hem de Peygamberimizin sürekli yaptığı bir sünnete muhalefet etmiş olursun. O zaman burayı bitirmiş olduk, öyle mi? Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.